сплетаю там в чорному вітрі. Серце моє працювай на моритмі. Там, де світла нема і повітря. Мій останній скрик споведи, як дикі тварини, що вийшли з тіні на поминання мої, як голодні вовки на крик. Пустим, голосніше, димом латай густим, скай.